Es war der Wunsch, dass wir heute und morgen miteinander den Propheten Daniel betrachten. Zaistniało takie pragnienie, abyśmy wczoraj i dzisiaj razem wspólnie rozważali proroka Daniela. Und es ist uns wohl allen klar, dass wir nicht das ganze Buch Daniel betrachten können. I chyba wszystkim nam jest jasne, że nie potrafimy rozważyć całą księgę Daniela. Bevor wir anfangen, etwas zu lesen, möchte ich einfach fragen, was ist ein Prophet? Zanim zaczniemy coś czytać, chciałbym po prostu zapytać się, kto to jest prorok? Co to jest prorok? Die erste Antwort, die meistens gegeben wird, pierwsza odpowiedź, która w większości jest dawana, das ist, dass man sagt, ein Prophet ist jemand, der die Zukunft vorhersagt. To się mówi to, że prorokiem jest ktoś, który przepowiada przyszłość. Aber das ist nicht alles. Ale to nie jest wszystko. Abraham wird auch Prophet genannt. Abraham też jest nazwany prorokiem. Weil für die Gläubigen in Sodom eingestanden ist im Gebet. Dlatego, że stawił się za wierzącymi w Sodomie, w modlitwie. Also ein Prophet ist auch jemand, der Fürbitte tut für andere. Prorokiem więc też jest ktoś, który się stawia w modlitwie za kimś. Und dann ist ein Prophet jemand, der aus der Gegenwart Gottes spricht. Ponadto też prorokiem jest ktoś, który przemawia z obecności Bożej. Und zwar in eine aktuelle Situation hinein. Mianowicie w aktualną sytuację. Und ich denke, in dem Buch des Propheten Daniel finden wir, dass Daniel alle diese drei Charakterzüge hat. I myślę, że w Księdze Daniela znajdujemy, że właśnie Daniel miał wszystkie te trzy cechy w sobie. Auch wenn vielleicht die Voraussagen für die Zukunft den größten Raum einnehmen. Nawet jeśli te przepowiednie dotyczące przyszłości zawierają największą część tego, so finden wir auch, dass er zum Beispiel Nebukadnezar sehr deutlich für seine Situation etwas sagt. To znajdziemy też, że on na przykład do Nebukadnezara mówi mu coś bezpośrednio do jego sytuacji. Und wir finden auch, wie er für sein Volk betet. Znajdziemy także, jak on modli się za swoim ludem. Wenn Daniel also etwas über die Zukunft sagt, jeśli więc Daniel mówi coś o przyszłości, dann sagt er nicht alles, was man über zukünftige Dinge sagen kann. To on nie wymienia wszystkich rzeczy, które można by wspomnieć o przyszłości, czy wymienić o przyszłości. Deshalb denke ich, es ist gut, dass wir am Anfang etwas darüber sagen, worüber Daniel prophezeit hat. Dlatego myślę, że dobrze jest, gdy powiemy na początku teraz, o czym w ogóle Daniel mówił, co on przepowiadał. Kein Prophet des Alten Testamentes hat etwas über die Versammlung prophezeit. Żaden prorok Starego Testamentu nie przepowiedział nic o zgromadzeniu. Wir dürfen also jetzt nicht erwarten, dass wir eine Betrachtung haben über die zukünftigen Dinge, die uns betreffen. Więc nie możemy teraz oczekiwać, że będziemy rozważać coś, co dotyczy nas w przyszłości. Wenn das euer Wunsch ist, dann können wir das zwar auch tun, aber nicht im Propheten Daniel. Jeśli macie takie pragnienie czy życzenie, to możemy to wprawdzie też uczynić, ale nie teraz, rozważając Księgę Daniela. Prophezeiungen des Alten Testamentes beziehen sich auf die Erde. Przepowiednie Starego Testamentu odnoszą się do ziemi. Auch in der Offenbarung finden wir einige Voraussagen, die sich auf die Erde beziehen. Także w Księdze Objawienia znajdziemy pewne przepowiednie, które odnoszą się właśnie do ziemi. Viele von euch waren in den letzten Jahren auf der Konferenz in Katowice im August. Wielu z was przez ostatnie lata było na konferencji w Katowicach. Und da habt ihr Offenbarung Kapitel 1 bis 5 betrachtet. I rozważaliście rozdział 1 do 5. Und dann ab Kapitel 19. I potem od 19 rozdziału. Und die Kapitel 6 bis 18 beziehen sich auf Ereignisse hier auf der Erde. A rozdziały 6 do 18 odnoszą się do wydarzeń, które staną się tutaj na ziemi. Es ist oft so, dass diese Kapitel überschlagen werden. Często jest tak, że przy rozważaniu się pomija właśnie te rozdziały. Nicht weil sie unwichtig sind. Nie dlatego, że one są nieważne. Aber wir müssen etwas suchen, um etwas für unser Herz zu finden. Ale musimy szukać coś, co jest przeznaczone dla naszego serca. Deshalb gibt es leider manche Gläubige, die überhaupt kein Interesse an prophetischen Themen haben. Dlatego jednak istnieją też wierzący, którzy niestety wcale nie interesują się proroctwem. Und deshalb möchten wir zu Beginn zwei Verse lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Dlatego chcemy na początku przeczytać dwa wersety z drugiego listu Piotra. 2 Petrus 1, Vers 19 und 20. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19 i 20 wiersz. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Da lesen wir, dass wir das prophetische Wort fest in der Hand haben sollen. Tutaj czytamy w wierszu 19, że mamy to prorocze słowo mocno trzymać w naszej ręce. Und es ist für uns eine Lampe an einem dunklen Ort. Jest to słowo dla nas pochodnią w miejscu ciemnym. Es ist oft so, dass die Prophezie im Alten Testament uns zeigt, wie dunkel es in dieser Welt ist. Często jest tak, że proroctwa Starego Testamentu pokazują nam, jak ciemny jest ten świat. Und wie dunkel es in den Herzen ist. I jaka ciemność panuje w sercach. Aber für uns soll das eigentlich nur bewirken, ale to wszystko ma działać w naszych sercach to, dass wir Sicherheit bekommen, że otrzymamy pewność. Denn je dunkler es wird, desto größer ist die, desto näher ist das Erscheinen des Morgensterns. Ponieważ im ciemniejsza jest noc, tym bliższe jest zjawienie się jutrzenki. Der Morgenstern, das ist das Wiederkommen des Herrn Jesus für uns. A jutrzenka właśnie jest symbolem przyjścia Pana Jezusa po nas. Aber vom Morgenstern finden wir nichts in der Prophetie. Ale jeśli chodzi właśnie o tę jutrzenkę, to w proroctwie Starego Testamentu nic nie znajdziemy. Aber wir dürfen manchmal, und ich hoffe, dass wir das auch immer wieder tun können, etwas betrachten, was über die eigentliche Prophetie hinausgeht. Wie meinst du das? Damit wir etwas über die eigentliche Prophetie hinaus. Weil die eigentliche Prophetie bezieht sich auf die Erde. Ja. Proroctwo samo w sobie odnosi się do ziemi. Aber dass wir vielleicht doch immer wieder einmal auch Dinge beleuchten, die sich in dieser Zeit auf uns beziehen. Ale też powinniśmy od czasu do czasu te rzeczy podkreślić czy rozważyć, które też będą się działy na tej ziemi. Und lasst uns auch noch lesen aus 2. Timotheus 3. Czytam jeszcze z drugiego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału. Vers 16 und 17. 16 i 17 wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Und da müssen wir uns auch manchmal daran erinnern, alle Schrift ist von Gott eingegeben. I to też czasami musimy sobie przypominać, że wszelkie pismo jest natchnione przez Boga. Und da gehören auch die vielen prophetischen Bücher des Alten Testamentes zu. I także wszystkie księgi Starego Testamentu, które są prorocze, właśnie też są w tym zawarte. Und hier steht, dass sie für uns nützlich sind. A tutaj napisane jest, że one są pożyteczne dla nas. Und ich möchte einfach jeden ermuntern, der persönlich Gottes Wort liest. Chciałbym każdego zachęcić, każdego, który czyta osobiście Słowo Boże, kein Buch der Bibel dabei auszulassen. Zachęcić, abyś nie pominął żadnej księgi biblijnej. Das heißt nicht, dass wir nicht mal bestimmte Bibelbücher häufiger lesen sollten. To nie oznacza, że pewne księgi powinniśmy czytać częściej. Warum jetzt gerade der Prophet Daniel? Dlaczego akurat prorok Daniel? Zunächst einmal, glaube ich, kennen die meisten von uns etwas über Daniel. Jako pierwsze myślę, że większość z nas przynajmniej coś zna właśnie z historii Daniela. Und es ist natürlich immer interessant, wenn man nicht nur die Prophezeiung einer Person kennt, sondern auch etwas über die Person selbst. A ciekawe zawsze jest to, gdy nie tylko zna się pewne proroctwa danego proroka, ale też gdy się coś wie o jego osobie. Und das ist nicht bei vielen Propheten der Fall, dass wir viel über ihre Person wissen. I nie, sprawa nie ma się tak w przypadku wielu proroków, że wie się też o nich coś z ich życia. Von Jona wissen wir ganz viel über sein Leben. Na przykład jeśli chodzi o Jonasza, to też wiemy dużo z jego życia. Und wir können sogar sagen, sein Leben ist die Prophezeiung. Nawet moglibyśmy powiedzieć, że jego życie jest proroctwem. Von Jeremia wissen wir auch einiges. Immer wieder in seinen Propheten erwähnt aktuelle Begebenheiten. Także jeśli chodzi o Jeremiasza, to często w jego księdze znajdziemy też okoliczności jego życia. Aber dann gibt es außer Daniel nicht mehr viele Propheten, wo wir so etwas aus dem Leben wissen. Ale poza Danielem już nie znajdziemy wielu proroków, o których wiemy coś z ich życia. Wenn wir in der Jugendstunde ein neues Thema vor uns haben, gdy my u nas na godzinie młodzieżowej mamy nowy temat przed sobą, dann frage ich schon mal gerne, hat einer denn mal vorher gelesen? To chętnie pytam się młodych ludzi, czy ktoś z nich już zajął się tym tematem i czytał ten temat. Das macht die Sache schon mal einfacher, wenn man selber mit dem Text, der betrachtet wird, vertraut ist. Ponieważ sprawa wtedy się ułatwia, jeśli ktoś już jest obeznany z danym tematem. Wenn wir das Buch Daniel einteilen wollen, ist das nicht sehr schwierig. Jeśli chcielibyśmy podzielić księgę Daniela, to nie jest to wcale takie trudne. Und ihr könnt alle einen Zettel haben mit einer Einteilung des Propheten Daniel. Wszyscy możecie trzymać w ręce właśnie taki podział księgi Daniela. Der Prophet Daniel hat 12 Kapitel. Prorok Daniel ma 12 rozdziałów. Die ersten 6 Kapitel beschäftigen sich mit der Geschichte des Propheten. Also da lernen wir etwas über den Propheten selbst. Pierwsze 6 rozdziałów zajmuje się historią tej księgi i samym życiem Daniela. Ab Kapitel 7 bis Vers 12 finden wir hauptsächlich die Prophetie, die Gesichte des Propheten Daniel. Od 7 rozdziału przede wszystkim znajdujemy widzenia, więc proroctwa Daniela. Jetzt kann man sagen, gut, wenn wir uns mit der Prophetie von Daniel beschäftigen wollen, dann fangen wir doch bei Kapitel 7 an. Teraz można by powiedzieć, no dobrze, jeśli chcemy się zajmować proroctwem księgi Daniela, no to zacznijmy od 7 rozdziału. Aber wir können die Geschichte des Propheten nicht von seiner Prophetie trennen. Ale nie możemy, czy nie wolno nam oddzielić historii proroka, czy wydarzeń w życiu proroka od jego proroctw. Denn vieles von dem, was Daniel erlebt hat, ist eine schöne Illustration von dem, was er prophezeit hat. Ponieważ wiele z tego, co przeżył Daniel, jest piękną ilustracją jego proroctw. Und was diese Aufstellung auch zeigt, ist, dass verschiedene Dinge zur gleichen Zeit geschehen sind. I co ta kartka, czy ten spis, przegląd pokazuje nam, to jest to, że wiele rzeczy równocześnie się wydarzyło. Zum Beispiel finden wir in Kapitel 5 die Geschichte mit Belsatzar. Na przykład w 5 rozdziale znajdujemy opowieść o Belsatzarze, czy Belsatzarze, nie? Belsatzarze. Und in dieser Zeit hat Daniel die Geschichte von Kapitel 7 und 8 bekommen. W tym czasie Dawid otrzymał wizję z 7 i 8 rozdziału. In Kapitel 6 finden wir die bekannte Geschichte von Daniel in der Löwengrube. W 6 rozdziale znajdziemy tą znaną opowieść o Danielu w jamy lwiej. Und in dieser Zeit hat diese ganz wichtigen Gesichte von Kapitel 19 und 11 bekommen. I w tym czasie on otrzymał te bardzo ważne wizje z rozdziałów 9, 10 i 11. Und ich sage gleich jetzt bei diesem letzten Gegenüberstellung dabei, wenn Daniel nicht treu gewesen wäre in der Löwengrube, Gott hätte ihm bestimmt diese Gesichte nicht gegeben. I zaraz chciałbym dodać, że jeśli chodzi o to przeciwstawienie tych rozdziałów 6, 9, 10 i 11, to jeśli Daniel w 6 rozdziale nie byłby wierny, to z pewnością nie otrzymałby tych proroctw czy widzeń z rozdziałów 9, 10 i 11. Wir wollen das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber für den Einzelnen ist das vielleicht doch einmal hilfreich. Nie chcemy wprawdzie tym przeglądem teraz szczegółowo się zajmować, ale dla niejednego z pewnością będzie to pomocne. Also zum einen ist Daniel etwas Besonderes, weil wir viel von seiner Person wissen. Więc z jednej strony Daniel jest czymś szczególnym, ponieważ wiele wiemy o jego osobie. Zum anderen ist der Prophet Daniel etwas Besonderes, weil nicht im Land Israel gelebt hat. Ponadto Daniel jest czymś szczególnym, czy kimś szczególnym, ponieważ nie żył w ziemi obiecanej w Izraelu, w Kanaanie. Er war, wie man sagt, im Exil. Mówi się, że on był w Exilu? Na wygnaniu. Außerhalb des Landes. Poza krajem. Und Gott hat da zu ihm geredet. I Bóg właśnie tam przemawiał do niego. der Prophet Hesekiel war auch in Babel. Prorok Ezechiel także był w Babilonie. Ansonsten haben die anderen Propheten im Land Israel prophezeit. Ponadto inni prorocy prorokowali w Izraelu. Und Jona hatten wir schon als Ausnahme. Es gibt auch eine Prophezeiung von Obadja über Edom, aber der größte Teil der Propheten hat in Israel gemeldet. Już jako wyjątek wspomnieliśmy też Jonasza i także Abdiasz odnosi się do Edomu, ale ci pozostali właśnie w Izraelu prorokowani. Und dann ist der Prophet Daniel auch etwas Besonderes, weil mit dem Beginn des Propheten eine neue Zeit beginnt. Ponadto prorok Daniel jest kimś szczególnym, gdyż równocześnie z początkiem jego historii i życia rozpoczyna Bóg też nową epokę, nowy czas. Und lasst uns dazu einmal diese Grafik nehmen, die ihr auch bekommen habt. I weźmy teraz do rąk tą przegląd, tą grafikę, tą ilustrację, która została rozdana. Es ist einmal der Versuch, die Gesichte von Daniel in einer Grafik darzustellen. Z jednej strony jest to próbą, aby te widzenia Daniela tutaj umieścić w tej jednej ilustracji. Und das in einen Zusammenhang zu bringen mit den Ereignissen von, ja, ich sag mal, Ewigkeit zu Ewigkeit. I to staranie też było, aby te rzeczy umieścić w takiej chronologicznej kolejności od wieczności przeszłej aż do wieczności przyszłej. Es beginnt dann hier mit der Schöpfung, mit Henoch, mit dem Sintflut und dem Turmbau. Po lewej stronie rozpoczyna się to stworzeniem Henochem, potopem i budową wieży Babel. Und wir finden hier drüber diese, ja, diese Linie. Das sind Dinge, die im Himmel stattfinden. I tu na górze jest taka jedna linia, która tłumaczy rzeczy, które odbywają się w niebie. Ja, und alles, was hier unten ist, in diesem Bereich, das ist das, was auf der Erde stattfindet. Wszystko, co jest tutaj na dole, to są rzeczy, które odbywają się na ziemi. Nach dem Turmbau von Babel kommt dann die Berufung Abrahams in 1. Mose 22. Po budowie wieży Babel następuje powołanie Abrahama w 1. Mose 22. Beginnt ja dann die das Volk Israel. Potem rozpoczyna się powołanie czy zrodzenie ludu Izraela. Was eine Zeit lang in Ägypten war, aber dann irgendwann aus Ägypten auszog, die das Gesetz bekam. Który przez pewien czas był w Egipcie, a potem wyszedł z Egiptu i otrzymał zakon. Und es waren dann die 12 Stämme in Israel. I potem w Izraelu było 12 plemion. Wir wissen, dass am Anfang es keinen König gab. Wiemy, że na początku nie było w Izraelu króla. Und zu Beginn des Buches Josua sagt die Rahab über den Gott Israels. A na początku księgi Josuego Rahab mówi o Bogu Izraela. Gott ist Gott im Himmel und auf der Erde unten. Bóg jest Bogiem w niebie i Bogiem na ziemi na dole. Das ist nicht so geblieben. Tak to nie pozostało. Wir leben heute in einer Zeit, wo man sagt, ja, Gott ist im Himmel, okay. Bo, ponieważ żyjemy dzisiaj w czasie, w którym się mówi, Bóg jest w niebie, okay. Aber hier auf der Erde machen wir es alleine. Ale tu na ziemi my robimy wszystko sami. Es gab dann drei Könige, David, Saul, David und Salomo. Potem było trzech królów, Saul, David i Salomon. Und dann kam die Teilung des Reiches in die 10 Stämme und die 2 Stämme. I potem nastąpił podział Izraela na dwa mocarstwa, które się podzieliło na 2 i na 10 plemion. Bei den 10 Stämmen hat es keinen gläubigen König mehr gegeben. W przypadku tych 10 plemion nie było tam ani jednego wierzącego króla. Und irgendwann wurden sie als Gericht Gottes in die assyrische Gefangenschaft geführt. Das ist das, was hier mal unten Tam i po pewnym czasie te plemiona zostały zaprowadzone do niewoli asyryjskiej. To jest to, co tutaj na dole jest pokazane. Es blieben zwei Stämme noch im Land. I pozostały tylko dwa plemiona jeszcze w ziemi. Aber auch sie haben sich so versündigt, dass Gott immer wieder Propheten geschickt hat, um das Gericht anzukündigen. Ale także oni tak bardzo zgrzeszyli, że Bóg wciąż na nowo wysyłał proroków, aby im zapowiedzieć sąd. Und lasst uns da einmal lesen, 2. Könige 20. Czytajmy jedno miejsce z 2. Królewskiej 20 rozdziału. In 2. Könige 20 finden wir die Geschichte Hiskias. W 2. Królewskiej 20 rozdziale znajdujemy historię Hiskiasza. Das war ein Höhepunkt in der Zeit des Volkes Israel. Był to pewien szczyt w czasie Izraela. Und trotzdem hat einen großen Fehler begangen. A jednak Hiskiasz popełnił wielki błąd. Nachdem nach einer langen Krankheit gesund geworden war, gdy po długotrwałej chorobie wyzdrowiał, kamen Gesandte von Babel, przyszli posłańcy z Babilonu, und dann hat Hiskia diesen Gesandten sein ganzes Haus gezeigt. Hiskiasz pokazał tym posłańcom cały swój dom. Er war stolz auf das, was hatte. I był dumny z tego, czy na to, co posiadał. Und hat ihnen auch den Tempel gezeigt. Pokazał im także świątynię. Und dann sagt Gott ihm in Vers 17 und 18, und vielleicht liest du diese zwei Verse mal. Ja. I potem Bóg przemawia do niego w wersetach 17 i 18, czytamy je. Oto idą dni, że wszystko, co jest w Twoim domu i wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z Twoich wnuków, którzy od Ciebie będą pochodzić, z Ciebie zrodzonych wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Diesen gläubigen König wird das Gericht angekündigt. Sąd zapowiedziany jest właśnie temu wierzącemu królowi. Er hat es allerdings in seiner Zeit nicht mehr erlebt. Jednak on nie przeżył, nie dożył tego. Aber jetzt, wenn wir das Buch Daniel aufschlagen, ale teraz, gdy otwieramy Księgę Daniela, dann sind wir genau an diesem Punkt angekommen, wo Gott das Gericht, was angekündigt hat, ausführt. To doszliśmy do tego, do tej chwili, w której, którą Bóg konkretnie tam, w tym miejscu zapowiedział. Und lass uns jetzt einmal Kapitel 1 von Daniel lesen. Ganz ja. Przeczytamy pierwszy rozdział Księgi Daniela. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców, bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie karać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzenia i sna. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1. roku Cyrusa. Also wir haben, wenn wir die Prophezeiung vor, die Prophezeiung, die an Hiskia erging, jetzt mit Vers 1 vergleichen, den deutlichen Hinweis, dass Gottes Wort eintrifft. Jeśli porównamy tą przepowiedź daną Hiskiaszowi z tym pierwszym wersetem, to zauważymy, że ta przepowiedź dokładnie się spełniła. Und das werden wir, wenn wir den Propheten Daniel betrachten, noch häufiger finden. A jeśli będziemy rozważali proroka Daniela, to jeszcze często to znajdziemy. Das ist eine weitere Besonderheit des Propheten Daniel. Jest to dalszą szczególną sprawą proroka Daniela. Und deshalb wird versucht der Teufel auch immer wieder diesen Propheten anzugreifen. Und das, was er gesagt hat. I dlatego też diabeł wciąż na nowo stara się zaatakować tego proroka i to, co on powiedział. Weil die Voraussagen und ihre Erfüllung nachprüfbar sind. Ponieważ przepowiednie tego proroka można sprawdzić. Ich kann viel erzählen. Ja mógłbym wiele wam powiedzieć. Wenn ich sage, das passiert in 3000 Jahren. Jeśli powiem wam, że to się stanie za 3000 lat. Wer kann prüfen, ob das stimmt oder nicht? Kto mógłby sprawdzić to, czy to jest prawdą, czy nie? Daniel hat Dinge vorausgesagt, die weit über 2000 Jahre im Voraus geschehen werden. Daniel przepowiedział rzeczy, które miały stać się ponad, czy daleko więcej niż 2000 lat do przodu. Er hat aber auch Dinge vorausgesagt, die für uns heute schon in der Vergangenheit sind. Ale on również przepowiedział rzeczy, które dla nas dzisiaj już są dawno przeszłością. Und weil wir feststellen werden, dass die Dinge, die Daniel bezüglich unserer Vergangenheit gesagt hat, sich erfüllt haben. A dlatego, że stwierdzimy, iż te rzeczy, które przepowiedział Daniel, które się już stały, że one się wypełniły, gibt uns das die Sicherheit, dass die Dinge, die noch in der Zukunft liegen, sich auch erfüllen werden. To daje nam pewność, że rzeczy, które jeszcze są w przyszłości, również się spełnią. Bevor wir jetzt noch auf das Kapitel eingehen, wollen wir uns nochmal dieses Bildchen anschauen. Zanim jeszcze przyjrzymy się temu rozdziałowi tutaj, to spójrzmy jeszcze na tę ilustrację. Ich habe gesagt, es beginnt eine neue Zeitrechnung und das ist die Zeit der Nationen, das ist hier unten. Powiedziałem, że od tej pory rozpoczyna się czas inne liczenie czasu i to jest czas narodów, to co jest tutaj na dole napisane. Wir finden diesen Ausdruck in Lukas 21. Znajdziemy ten wyraz w Łukasza 21 rozdziale. Und ich denke, es ist gut, wenn wir immer wieder mal diese Stellen aufsuchen. Myślę, że damit ihr auch wisst, warum ich das sage. Dobrze jest, że te miejsca wciąż na nowo też otwieramy, abyście wiedzieli, dlaczego ja to tak mówię. Da lesen wir in Vers Lukas 21, Vers 24. Czytamy w Łukasza 21 rozdziale, w wierszu 24. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Also Lukas 21 finden wir das Ende der Zeiten der Nationen beschrieben. Więc w tym wierszu, przed chwilą przeczytanym, znajdziemy koniec czasu narodu. Und das ist hier. I ten czas się kończy tutaj na tej ilustracji. Und in dieser, für diese Zeit dazwischen hat Daniel einige Gesichter bekommen. I na ten czas, właśnie pomiędzy, w tym czasie narodów, Daniel otrzymał kilka widzeń, albo parę widzeń. Das bekannteste ist dieses Bild mit dem Haupt von Gold. Tym najbardziej znanym jest właśnie ten obraz posągu, gdzie głowa jest ze złota, to jest tutaj ten posąg. Das finden wir in Daniel 2. Daniel 2. To znajdziemy w Daniela 2 rozdziale. Da, weniger bekannt, aber was sich auf die gleiche Zeit bezieht, sind diese fünf Tiere hier. Mniej znane, ale też obraz czy widzenie, które odnosi się do tego samego czasu, to jest ten obraz tych pięciu zwierząt poniżej. Die finden wir in Daniel 7. To znajdziemy w Daniela 7 rozdziale. Ein besonderer Schwerpunkt ist offensichtlich das zweite und das dritte Tier. Szczególnym naciskiem, czy szczególnie podkreślone są zwierzę, są drugie i trzecie zwierzę. Und mit einer besonderen... Und die werden mit einer anderen Symbolik nochmal in Kapitel 8 beschrieben. Bo, ponieważ w rozdziale 8 jeszcze pod innym obrazem czy symbolem są te dwa królestwa czy zwierzęta jeszcze raz opisane. Damit wir das zeitlich alles ganz genau einordnen können, finden wir noch Zahlen in Kapitel 9. I abyśmy te rzeczy mogli czasowo dobrze ulokować czy umieścić, znajdziemy poniżej jeszcze cyfry albo liczby. Und ihr findet bei allen Gesichten in Daniel 2, 7, 8 und 9, dass es eine Unterbrechung gibt. I we wszystkich tych widzeniach znajdziecie zarówno w rozdziale 2, 7 i 9 rozdziale, że są tam jakby przerwy. Und das ist diese Zeit hier, die Zeit der Versammlung. I to właśnie jest czas zgromadzenia, który jest tutaj pokazany na tej ilustracji tym kółkiem, tym kołem. Prophetie bezieht sich eben nicht auf die Zeit der Versammlung. Ponieważ proroctwo nie odnosi się do czasu zgromadzenia. Und wenn ich gesagt habe, dass Daniel Dinge prophezeit hat, die schon sehr schnell eingetroffen sind. A jeśli powiedziałem, że Daniel przepowiedział rzeczy, które bardzo szybko się już spełniły, to müssen wir sagen, Daniel ist geboren worden in der Zeit von dem König Josia. To musimy powiedzieć, że Daniel urodził się w czasie panowania króla Jozjasza. Wenn wir hier Kapitel 1 gelesen haben, dann glaube ich, dass er noch keine 20 Jahre alt war. A jeśli przeczytaliśmy tutaj pierwszy rozdział, to wierzę w to, że on miał mniej niż 20 lat. Er ist mit in die Gefangenschaft nach Babel gegangen. On poszedł razem z nimi do niewoli babilońskiej. Und er hat gelebt. Etwas über 70, mindestens 70 Jahre hat er in Babel gelebt. I on przynajmniej 70 lat żył w Babilonie. Das heißt, er hat schon hier Übergänge prophezeit, die auch eingetroffen sind. Znaczy, że on przepowiedział już także jakby przejścia z tego pierwszego królestwa do drugiego, a do tego czasu przynajmniej to przeżył i przepowiedział. So derby werden wir das morgen Abend als Thema haben. Jeśli Pan pozwoli, to jutro wieczorem będzie to naszym tematem. Das heißt, sogar Daniel selbst hat schon ein Teil der Erfüllung seiner Prophezeiung erlebt. To znaczy więc, że już sam Daniel przeżył część swoich własnych przepowiedni. Für einen Menschen ist es unmöglich, 70 Jahre im Voraus etwas zu sagen. Dla człowieka jest to niemożliwe, aby przepowiedzieć coś, co się ma stać 70 lat do przodu. Nehmen wir mal das Jahr 1940. Przenieśmy się teraz do roku 1940. Jetzt überlegt mal die 70 Jahre seit 1940. Pomyślcie o tych 70 latach, które przeminęły. Wer hätte für Europa sagen können, was da alles passiert? Kto mógłby, jeśli chodzi o Europę, powiedzieć, co się wszystko w Europie stanie? Es ist einfach nicht möglich für einen Menschen etwas so hervorzusagen. Dla człowieka to po prostu jest niemożliwe, aby tyle przepowiedzieć. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, Daniel hat für diesen langen Zeitraum von Gott sehr präzise Aussagen bekommen. myślę, że nie obiecuję za mało, za dużo, jeśli powiem, że Daniel w tym całym okresie tutaj, co jest nam tutaj pokazane, że on wszystko bardzo precyzyjnie przez Boga otrzymał i to przepowiedział. Dass wir einfach sagen dürfen, Gottes Wort trifft ein und Gottes Wort ist wahr. Możemy po prostu powiedzieć, Słowo Boże się spełnia i Słowo Boże jest prawdą. Und besonders auch für Menschen, die sich für Geschichte interessieren. I szczególnie też dla ludzi, którzy interesują się historią, ist das hier auch ein Thema. Jest ta ilustracja także, czy ten temat też czymś ważnym. Zu Beginn dieses Kapitel 1 sind die 10 Stämme des Volkes Israel in die assyrische Gefangenschaft gebracht worden. Na początku tego pierwszego rozdziału to te 10 plemion, one są w niewoli asyryjskiej. Trotzdem hat das assyrische Reich in diesem Zusammenhang kaum eine Bedeutung. A pomimo jednak tego, to Królestwo Asyryjskie w tym całym kontekście tutaj przez nas rozważanym nie ma żadnego znaczenia. Daniel beschäftigt sich, oder die Gesichte Daniels beschäftigen sich immer mit Babel und den davor nachkommenden Weltreichen. Ponieważ widzenia Daniela zawsze zajmują się tym, co się działo w Babilonie i w tych następnych mocarstwach. Wer den Geschichtsunterricht kennt, weiß, dass das Assyrische Reich mindestens so bedeutsam war wie das Babylonische. Jeśli ktoś zna historię, to będzie wiedział, że mocarstwo asyryjskie miało przynajmniej takie same znaczenie jak mocarstwo babilońskie. Warum verschiebt die Bibel denn die Prioritäten? Dlaczego Biblia więc przesuwa priorytety? Wir lernen in dem Propheten Daniel, dass Geschichte immer dann interessant ist, wenn es um sein Volk geht. W Księgi Daniela uczymy się tego, że historia dla Boga zawsze jest wtedy ważna, jeśli jest powiązana z Jego ludem. Wenn es um die Gläubigen geht. Jeśli chodzi o wierzących. Und bei den 10 Stämmen gab es keine Gläubigen mehr. A wśród tych 10 plemion już nie było wierzących. Aber in den 2 Stämmen gab es noch welche. Ale wśród tych 2 jeszcze byli wierzący. Deshalb beschäftigt sich der Geist Gottes mit dem, was mit diesen Menschen passiert. Dlatego Duch Boży zajmuje się właśnie z tym. Deshalb beschäftigt sich der Geist Gottes, was mit den zwei Stämmen passiert, wo es noch Gläubige gibt. Dlatego Duch Boży zajmuje się tymi plemionami, w których jeszcze są wierzący. Wir haben in Vers 1 gelesen, im dritten Jahr der Regierung Joachims. Czytaliśmy w pierwszym wierszu, że w trzecim roku panowania Joachima. Wenn wir die Berichte im Buch Könige lesen, dann stellen wir fest, dass es im vierten Jahr war. Jeśli czytamy opowieści czy opisy z II Królewskiej, to stwierdzimy, że stało się to w czwartym roku. Ist das jetzt ein Widerspruch im Wort Gottes, weil, wie manche sagen, ja alles so ein bisschen ungenau ist? Czy jest to jakimś błędem, czy sprzeciwieniem się sobie samemu, ponieważ są tacy, którzy mówią, że wszystko jest coś niedokładnie napisane? Das machen wir uns manchmal zu einfach. My sobie sprawę czasami zbyt bardzo ułatwiamy, czy zbyt prostą ją sobie robimy. Wenn es Unterschiede gibt, dann müssen wir schon mal gucken, warum es die gibt. Jeśli są jakieś różnice w Słowie Bożym, to musimy sprawdzić, dlaczego one są. Und dann stellen wir fest, in Israel war es üblich, wenn man die Jahre der Regierung zählte, dass man das Jahr der Thronbesteigung mitgezählt hat. W Izraelu było zwyczajem, że jeżeli się liczyło lata panowania jakiegoś króla, to rok, w którym ten król objął panowanie, się wliczało w jego lata panowania. Wenn also heute jemand König wurde und hat ein Jahr regiert, jeśli więc dzisiaj ktoś stał się królem i panował rok, dann sagen die Juden, er hat 2 Jahre regiert. To Żydzi mówią, że panował 2 lata. Da kann man nicht drüber diskutieren, warum das so ist. Bei den Juden war das einfach so. I nie ma to sensu dyskutować, dlaczego tak było, po prostu tak było. Warum schreibt jetzt Daniel, dass das im dritten Jahr war? A dlaczego Daniel pisze, że to było w trzecim roku? Weil das bei den umliegenden Völkern anders gezählt wurde. Ponieważ w tych ich otaczających narodów właśnie liczyło się to inaczej. Wir stellen fest, dass in Daniel alles sehr so Richtung der Nationen orientiert ist. Stwierdzamy, że w Księdze Daniela wszystko już jest tak jakby ukierunkowane według właśnie tych narodów, które tam były. Wir finden nichts mehr von Jehova, dem Bundesgott Israel. Już nie znajdziemy żadnej mowy o Jehowie czy o Panu, tym Bogu Przymierza Izraela. Wir finden hier den Gott des Himmels. Znajdujemy tutaj Boga Niebios. wenn man, wir haben jetzt alles Übersetzungen, wenn man den Originaltext von Daniel nimmt. My wprawdzie mamy te tłumaczenia, ale gdybyśmy przyjrzeli się tekstowi oryginalnemu, dann stellt man fest, dass der Prophet Daniel gar nicht komplett in Hebräisch geschrieben ist, wie das sonst mit allen biblischen Büchern des Alten Testamentes ist. To stwierdza się, że prorok Daniel nie jest cały napisany w języku hebrajskim, jak to sprawa ma się z większością księg Starego Testamentu. Sondern von Kapitel 2, Vers 4 bis 7, Vers 28 ist das Buch in Aramäisch geschrieben. Ale od drugiego rozdziału wiersza 4 aż do 7 rozdziału wiersza 28 jest to napisane w języku aramejskim. Völlig veränderte Umstände für einen jungen Mann wie Daniel, der von einem Tag auf den anderen in ein anderes Land kommt. Były to zupełnie zmienione okoliczności dla takiego młodego mężczyzny jak Daniela, który z jednego dnia na drugi dzień został przeprowadzony do niewoli babilońskiej. Wobei man sagen muss, ganz von einem Tag auf den anderen war es auch nicht. Przy czym też oczywiście należy powiedzieć, że aż tak całkiem z jednego dnia na drugi dzień to też nie było. Wenn man diese kleine Karte nimmt, die Ortschaften müsst ihr nicht lesen können. Jeśli teraz tą małą mapę byśmy teraz na nią spojrzeli. Dann haben wir hier unten Jerusalem. To tutaj na dole jest Jerusalem. Hier oben ist schon Samaria. Tutaj na górze już jest Samaria. Das heißt, hier ist das Land Israel, wo auch der Herr gelebt hat und herumgegangen ist. Tutaj na dole tą małą częścią to jest Izrael, gdzie też żył Pan i chodził. Und Nebukadnezar, der König von Babel, hat Daniel und viele andere und auch den König Joachim bis nach Babylon geführt. A Nebukadnesar właśnie Daniela i króla Joachima i wielu innych zaprowadził aż do Babilonu. Also es war ein völlig anderes Land, völlig andere Gebräuche, völlig andere Religion, völlig andere Sprache. Był to całkiem inny kraj, inne obyczaje, inna religia, inny język. Alles anders. Wszystko było inne. In welchem Zustand war der König Joachim, als das hier passierte. W jakim stanie był król Joachim, gdy się to wszystko wydarzyło? Lasst uns dazu einmal Jeremia 36 aufschlagen. Otwórzmy Jeremiasza 36 rozdział. Ja, lies mal die ersten drei Verse. Przeczytamy pierwsze trzy wersety tego 36 rozdziału Jeremiasza. W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które Ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu i o Judzie i o wszystkich narodach od dnia, gdy zacząłem mówić do Ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Może gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, który ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczą im winę i grzech. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann stellen wir weiterhin fest, dass Baruch den Auftrag bekam, zu Joachim, dem König, zu gehen. Gdybyśmy dalej tą historię czytali, to byśmy zauważyli, że Baruch otrzymał rozkaz, by z tym napisem pójść do króla Joachima. Und dann alles vorzulesen, was er im Auftrag des Propheten aufgeschrieben hatte. I potem mu wszystko przeczytać, co otrzymał z rozkazu Pana. Was macht man mit einer unangenehmen Nachricht? A co czyni się z niemiłą wiadomością? Er geht her, schneidet Stück für Stück von dieser Buchrolle ab und schmeißt sie in den Ofen. Joachim bierze część po części tą księgę, odcina ją i wrzuca ją do pieca. Ist damit das, was Jeremia im Auftrag Gottes gesagt hat, ungültig geworden? Czy tym sposobem to, co powiedział Jeremiasz, czy tak, z rozkazu Pana, czy przez to stało się to unicestwione? Keineswegs. Nie, absolutnie nie. Nebukadnezar ist gekommen, wie Gott ihn das beauftragt hat. Nebukadnezar przyszedł tak, jak Bóg mu to rozkazał. Wir können nicht einfach Gottes Wort, wenn es uns unangenehm ist, nehmen und kaputt schneiden und wegtun. Nie możemy Słowo Boże, jeśli ono jest dla nas nieprzyjemne, je wziąć, odciąć i je wyrzucić. Gottes Wort bleibt ewig gültig bestehen. Słowo Boże pozostanie na wieki aktualne. Das Volk Israel selber hatte Götzen im Gottesdienst zugelassen. Lud Izrael, on sam dopuścił się do bożków. W swojej służbie. Esra sagt das in Kapitel 5 des Propheten, Vers 12. Esdrasz mówi to w swojej księdze w 5 rozdziale, wierszu 12. Joachim, der König Nebukadnezar kam also nach Israel zu einem Volk. Więc król Nebukadnezar przyszedł do Izraela jako do ludu. Wo der König nichts mehr von Gott wissen wollte. Gdzie już król nie chciał nic wiedzieć o Bogu. Wo das Volk Götzendienst trieb. Gdzie lud czynił bałwochwalstwo. Und er nahm sie mit und führte sie nach Babel. Wziął ich ze sobą do Babilonu. Damit war Daniel völlig in einer anderen Umgebung. Tym czynem Daniel był nagle w całkiem innym otoczeniu. Wenn es nach Gottes Gedanken gegangen wäre, wäre das alltägliche Leben in Israel komplett von dem Gottesdienst geprägt gewesen und vom Gesetz. Jeśli chodziłoby o myśli Boże, to życie Izraelitów w ziemi Kanaan byłoby zupełnie nacechowane służbą Boga, służbą Bożą. So wie wir das eben gehört haben, Gott ist Gott auf der Erde. Tak jak przed chwilą to słyszeliśmy, Bóg jest Bogiem na ziemi. Jetzt in Babel ist das nicht mehr so. A teraz właśnie w Babilonie tak już nie jest. Und das ist etwas Besonderes in den Zeiten der Nationen. No, to jest czymś szczególnym właśnie w czasie narodów. Gott regiert noch vom Himmel aus. Bóg jeszcze panuje z nieba. Aber nicht mehr so direkt, dass wir das sehen. Ale już nie tak bezpośrednio, jak żebyśmy mogli to obserwować. Und in dieser Situation sind wir Gläubige, genauso wie die Ungläubigen. I w tej, czy w takiej sytuacji jesteśmy wierzący, tak samo jak i niewierzący. Und es ist die Frage, wie wir uns darin bewähren. Teraz pytanie jest, jak my się okażemy, doświadczymy tej wartości. Okażemy jak wartość tej sprawy. Der Teufel nutzt das natürlich aus. Diabeł oczywiście ten stan wykorzystuje. Wenn die Wirksamkeit Gottes auf der Erde nicht mehr so stark ist, jeśli działalność Boża na ziemi już nie jest taka mocna, aż tak mocna, versucht er seinen Einfluss stark zu machen. To on stara się, aby swój wpływ powiększyć. Und er sagt uns 2. Korinther 2, Vers 11. I w tym miejscu 2. Koryntian, 2. rozdział, wiersz 11 mówi nam: Lasst euch nicht von dem Teufel über... damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Aber nas Satan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Wenn also jetzt der König befiehlt, dass da die jungen Leute in den Hof geholt werden sollen. Jeśli więc król tutaj w tym pierwszym rozdziale naszym nakazuje, aby młodzi ludzie zostali przeprowadzeni na jego dwór. Und dass man da besonders fähige junge Leute auswählen soll. I że należało wybrać szczególnie zdolnych młodzieńców, an denen kein Fehler ist, którzy nie mieli żadnego błędu, die schön aussehen, którzy byli piękni z wyglądu, die in aller Weisheit unterwiesen sind, którzy byli uzdolnieni do wszelkiej wiedzy, die kenntnisreich sind, którzy byli obdarzeni bystrym rozumem, mit Einsicht begabt, i pojętni do nauki, und tüchtig im Palast des Königs zu stehen, i dlatego sposobni do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Da müssen wir einfach sagen, der Teufel weiß, wen er gebrauchen kann. To musimy wiedzieć, diabeł dokładnie wie, kogo może używać. Und zu diesen Qualitäten, die hier beschrieben werden, da gehören auch immer Gläubige zu. A jeśli chodzi o właśnie takie cechy opisane tutaj, to zawsze też wierzący cechują się takimi rzeczami. Und Daniel kann sich überhaupt nicht wehren und sagen, habe ich nichts mehr zu tun. I Daniel nie ma możliwości się przed tym obronić i powiedzieć, ja z tymi cechami nie mam nic do czynienia. Und wir sehen, dass nicht nur Daniel da ein Problem mit hat, sondern auch noch Freunde von ihm. I widzimy, że nie tylko Daniel miał z tym problem, ale także jego przyjaciele. Das werden drei erwähnt. Wymienieni są trzy przyjaciele. Und so sind jetzt diese vier jungen Männer da. I więc tych czterech mężczyzn teraz jest. Es gibt einen ganz klaren Befehl. Ale też istnieje bardzo wyraźny rozkaz. Und wir müssen sagen, Satan hat ganz klare Ziele. Musimy powiedzieć, że szatan ma bardzo wyraźne cele. Ich möchte nicht Angst vor Satan machen. Ja nie chcę nas przestraszać przed szatanem, albo nam wpajać jakiś strach przed nim. Der Herr ist stärker. Ponieważ Pan jest mocniejszy. Aber wir sollen nicht, ihn nicht unterschätzen. Ale abyśmy nie przeceniali go. Denn, lekceważyli go. Denn ohne den Herrn sind wir schwächer als er. Ponieważ bez Pana jesteśmy słabsi niż szatan. Was sind die Ziele Satans? A jakie są cele szatana? Sie sollen im Palast des Königs stehen. Oni mieli być w Pałacu Królewskim. Und man soll sie die Schriften und die Sprache der Chaldea lehren. I miało się ich nauczyć pism i języka chaldejskiego. Mose sollte die Weisheit Ägyptens lernen. Tak samo i Mojżesz miał nauczyć się mądrości Egiptu. Es ist nicht alles schlecht hier auf der Erde. Nie wszystko tu na tej ziemi jest złe. Es gibt viel Weisheit. Istnieje wiele mądrości. Das ist verlockend für jemanden, der etwas wissen will. A to jest... to kusi kogoś, kto jest, tak, kogoś, kto coś chce właśnie się dowiedzieć. Aber es bleibt die Weisheit dieser Welt. A jednak ta wiedza w tym świecie pozostanie wiedzą tego świata. Und es ist die Weisheit, mit der der Teufel die Menschen fesseln will. Jest to także wiedza, którą diabeł chce ujarzmić ludzi. Und was wir brauchen, ist Weisheit von Gott. A co my potrzebujemy, jest mądrość od Boga. Und das sagt uns der erste Korintherbrief im ersten Kapitel sehr deutlich. I to właśnie pierwszy Koryntian w pierwszym rozdziale mówi nam bardzo wyraźnie. Der Herr, Christus ist uns geworden Weisheit von Gott. Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga. Und da steht die Weisheit der Welt gegenüber der Weisheit von Gott. I tam w tym rozdziale mądrość Boża jest przeciwstawiona mądrości tego świata. Der Teufel möchte, dass wir die Weisheit dieser Welt lernen. Diabeł pragnie, abyśmy nauczyli się mądrości tego świata. Mądrości tego świata. Und wir stellen sogar fest, dass Daniel das gelernt hat. A my stwierdzamy, że Daniel nawet się tych rzeczy nauczył. Er konnte nicht sagen, mach ich nicht. On nie mógł powiedzieć, nie, ja tego nie będę czynił. Wir sehen aber auch, dass er mit der Weisheit von Gott vertraut war. Ale widzimy także, że on był obeznany z mądrością Bożą. Er hat das sehr wohl unterschieden. On to bardzo dokładnie, czy wyraźnie te rzeczy rozróżniał. Und hat damit, man kann sagen, bis zu seinem Lebensende seinem Gott treu gedient. Można powiedzieć, że aż do końca swego życia służył tym właśnie wiernie Bogu. Wir haben zu Beginn gesehen, dass wir die Geschichte Daniels nicht trennen können von seiner Prophezeiung. Na początku widzieliśmy, że historię czy życie Daniela nie możemy odłączyć od jego proroctwa. Und den Anfang, den sehen wir hier. I jego początek właśnie widzimy tutaj. Wenn es nach dem Teufel gegangen wäre, hätte es wäre das Buch vielleicht ganz schnell zu Ende gewesen, weil es gar keine Prophezeiung Daniels gegeben hätte. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę cele diabła, to tej księgi może wcale by nie było, gdyż skończyłaby się zaraz po upadku tutaj Daniela. Und ja, ich möchte einfach euch jungen Leuten sagen, überlegt, welche Weisheit ihr lernen wollt. I teraz wam młodym ludziom chciałbym powiedzieć, zastanówcie się nad tym, jaką mądrość chcecie się nauczyć. Und mit welcher Weisheit ihr euch füllen wollt. Jaką mądrością chcecie się napełnić? Nicht, dass ihr nicht studieren sollt. To nie oznacza to, że nie macie studiować. Wie gesagt, Daniel hat auch die Weisheit gelernt. Tak jak już powiedziałem, Daniel też nauczył się tej mądrości. Aber es hat ihn, das war nicht das Prägende für sein Leben. Ale ta sprawa nie była tym, co cechowało jego życie. Und das andere war, er sollte die Sprache der Chaldea lernen. A ta druga rzecz to było to, że miał nauczyć się języka chaldejskiego. Es ist mein, ich, bei uns ist es so, dass wir nur ein Auto haben. U nas jest tak, czy w naszej małżeństwie tak, że mamy tylko jedno auto. Dadurch fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Ja właśnie przez to jeżdżę autobusem do pracy. Wenn es schön ruhig ist, dann lese ich. A jeśli w autobusie jest cicho, to wtedy czytam. Aber oft sind auch Schüler im Bus. Ale często w autobusie są uczniowie. Und dann höre ich das Reden dieser Welt. I wtedy słyszę mowę, czy sposób mowy tego świata. Und es ist manchmal so, dass ich denke, ich muss neue Worte lernen. Czasami jest tak, że myślę, że muszę nauczyć się nowych słów. Ich muss neue Ausdrucksweisen lernen. I nowe sposoby wyrażania się. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja wcale tego nie rozumiem. Natürlich ist es so, dass wir im Evangelium dann oft auch die Dinge einfach mal kennenlernen müssen, um den Menschen, der uns gegenübersteht, zu verstehen. Oczywiście, jeśli chcemy ludziom przekazywać Ewangelię, to musimy też w pewnym sensie rozumieć tych ludzi, czy ich mowę, aby ich też być w stanie zrozumieć. Aber das heißt nicht, dass wir uns die Sprache dieser Welt aneignen. Ale to nie oznacza, że musimy sobie przysposobić, tak? Przyswoić ten rodzaj takiej mowy. Die oft durch Unmoral und Unreinheit gekennzeichnet ist. Mowa, która często jest nacechowana niemoralnością i nieczystością. Eltern, gläubige Eltern sagen ihren Kindern oft. Wierzący rodzice swoim dzieciom często mówią. Das sagt man nicht. Tak się nie mówi. Das möchte ich bei uns im Haus nicht hören. Takiego czegoś w naszym, u nas w domu nie chcę słyszeć. Haben wir als Kinder diesen Satz auch schon mal gehört? Czy jako dzieci też już może słyszeliśmy to zdanie? Hört ihr vielleicht auch heute nochmal? Czy może słuchacie się takiego zdania, czy musicie usłyszeć takie zdanie jeszcze i dzisiaj? Daniel war hier inzwischen in einem Alter, wo kein Vater und keine Mutter mehr da waren, die ihm das sagten. Daniel już w tym czasie akurat tutaj już był w takim wieku, że nie było taty i mamy, którzy by mu coś takiego mogli powiedzieć. Er musste selbst entscheiden. On sam musiał zadecydować. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn wir erwachsen werden. I to jest całkiem normalny rozwój, jeśli stajemy się dorosłymi. Dass der Einfluss unserer Eltern weniger wird. Że wpływ naszych rodziców staje się mniejszy. Aber es geht dann darum, was will ich denn? Ale potem chodzi o to, co ja chcę. Wenn ich Gottes Gedanken kenne, jeśli znam myśli Boże, muss ich mich fragen, will ich Gottes Gedanken tun, oder welche Gedanken möchte ich tun? To ja muszę siebie zapytać, czy ja pragnę pełnić myśli Boże, czy jakie myśli chcę pełnić. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Es kann vielleicht, wer Interesse hat, einmal noch lesen, Klagelieder 4, Vers 7. Also wir haben bis heute. Ja, ja gut, sonst lesen wir nochmal Klagelieder 4, Vers 7. Tränen, 4. rozdział, 7. wiersz, czytamy. Und 8. Da heißt es, ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch. Czytamy Tränen, 4. rozdział, 7. i 8. wiersz. Jej książęta byli jaśniejsi niż śnieg, bielsi niż mleko. Ich ciała rumieńsze niż korale. Ich wygląd jak szafir. Ale teraz są czarniejsi niż sadza. Nie do poznania na ulicach. Zmarszczyła się skóra na ich kościach. Wyschła jak drewno. In Daniel 1 geht es um Fürstensöhne. W Daniela w pierwszym rozdziale chodzi właśnie o synów księżąt. Und der König Nebukadnezar hat ganz bestimmte Kriterien. An diese Söhne. A król Nebukadnezar miał bardzo szczególne kryteria do tych właśnie synów. Jeremia hat einen ganz anderen Weg. Ale Jeremiasz miał całkiem inne spojrzenie. Er sagt, sie waren. Es war einmal so, dass sie reiner waren als Schnee, weißer als Milch, röter als so weiter. On w tym siódmym wierszu opisuje czas przeszły, że oni byli jaśniejsi i rumieńsi i tak dalej. Oni byli takimi. Weiß und rein. Ja, weiß spricht von Reinheit. Że byli biali i czyści. Und rot spricht von jugendlicher Frische. A kolor czerwony mówi, czy rumiany mówi o młodzieńcej świeżości. Jeremia muss beklagen, dass sie schwarz geworden sind. Ale Jeremiasz musi teraz skarżyć się, czy skarżyć, że stali się oni czarni. Es war eine ganze Gruppe von jungen Männern da. Była więc tutaj wielka grupa młodych mężczyzn. Das Urteil, was Jeremia fällt, ist für alle gleich. A osąd, który wypowiada Jeremiasz, odnosi się do wszystkich równocześnie, równie. Aber Gott sieht, dass da vier sind, die sind anders. Ale Bóg widzi, że było wśród nich czterech, którzy jednak byli inni. Und der König entscheidet, was sie diese jungen Leute zu essen bekommen sollen. Król tutaj decyduje, co należy tym młodym ludziom podać jako pokarm. Aber nicht nur das, er gibt ihnen auch Namen. Ale nie tylko to, on także daje im nowe imiona. Und das ist ein Zeichen der Macht. Jest to właśnie znakiem mocy czy potęgi. Macht ist nicht immer was Schlimmes. Moc to nie zawsze jest czymś złym. Wir sollen Macht zu etwas Gutem gebrauchen. Moc powinniśmy używać do czegoś dobrego. Und wenn Eltern ihren kleinen Babys Namen geben, a jeśli rodzice swoim małym dzieciom czy niemowlątom nadawają imiona, dann ist das was Gutes oder ein Ausdruck der Autorität. To jest to czymś dobrym i także wyrazem autorytetu. Und es mag Kinder geben, die sich über ihren Namen beklagen, aber ändern können sie nicht. Są może dzieci, którzy narzekają później na swoje imię, ale zmienić go nie mogą, czy nie potrafią. Und genau das versucht der Teufel auch. I dokładnie też to stara się uczynić szatan. Er versucht, unsere Identität als Gläubige zu verändern. On próbuje zmienić naszą osobowość jako wierzący. Und nach außen kann Daniel auch das nicht verhindern. I jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, to Daniel nie jest w stanie tego zmienić. Aber in seinem Herzen ist er Daniel geblieben. Ale w swoim sercu on pozostał Danielem. Und wir finden in den Propheten schon mal die Bezeichnung Daniel, der Belsatzer genannt wird. I w tym roku czasami znajdziemy takie sformułowanie Daniel zwany Belsatzarem. Und Daniel hat in seinem Herzen nie die Führung an Nebukadnezar abgegeben. Daniel w swoim sercu nigdy nie oddał prowadzenia właśnie Bels, Nebukadnezar, nie? Ja. Nebukadnezarowi. Ja. Auch wenn er Belsatzar genannt wird. Nawet jeśli był nazywany Belsatzarem. Belsatzar heißt Liebling des Baal. A to imię Belsatzar oznacza umiłowany Baala, znaczy Bożka. Ist doch was Schönes, ja? Von so einem Gott geliebt zu werden, nie? Czy to jest takie piękne, być umiłowanym przez takiego Boga? Merken wir einfach die Verführung. Czy zauważamy to zwodzenie? Lass uns klar machen, was die Gedanken des Teufels sind. Wyklarujmy sobie, co to są właśnie myśli diabła. Die Gedanken Satan sind uns nicht unbekannt. Myśli diabła są nam, nie są nam nieznane. Und ich kann nicht sagen, wenn ich mit 25 in der Welt bin, auch das ist mir so passiert. I nie mogę powiedzieć, jeśli mają 25 lat, nagle pojawiłem się w świecie, poszedłem do niego, to nie mogę powiedzieć, ono tak mi się to stało. Da hat es in meinem Leben falsche Weichenstellungen gegeben. Nie, wtedy w moim życiu, jak to się mówi, były niewłaściwe zwrotnice, które mnie pokierowały w zły tor. Były w moim życiu niewłaściwe zwrotnice, które mnie pokierowały na właściwy tor. Richtige Weichenstellung finden wir in Vers 8. Właściwe zwrotnice znajdziemy w wierszu 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Daniel postanowił sobie w swoim sercu. Tak jest dosłownie. Das ist der Bereich, den kein anderer Mensch sieht. I to jest właśnie sfera, której nie widzi żaden inny człowiek. Aber Gott sieht ihn. Ale Bóg widzi tą sferę. Und da fängt es an und da muss es anfangen. I tam właśnie w sercu się ta sprawa rozpoczyna i tam musi ona się rozpocząć. Unser Leben wird so sein, wie unser Herz sich entschieden hat. Nasze życie będzie takie, jak zadecydowało nasze serce. Und wir lesen in Apostelgeschichte 11 von dem Barnabas, dass er in Antiochien die Gläubigen ermahnt. A w Dziejach Apostolskich 11 rozdziale czytamy o Barnabie, że napominał wierzących. Und er sagt ihnen, dass er mit dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren sollen. On mówi im, aby z zdecydowaniem serca trwali przy Panu. Wie bei Daniel ging es um Verunreinigung durch verkehrte Nahrung. Jeśli chodzi o Daniela, to sprawa, to chodziło tutaj o zanieczyszczenie się przez nieczyste potrawy. Da gab es im Gesetz Gebote über Dinge, die sie essen durften und die sie nicht essen durften. Ponieważ w zakonie były nakazy czy przepisy co do pokarmów, które mogli i które nie mogli spożywać. Und er sollte jetzt Dinge essen, die den Götzen geweiht waren. A on teraz miał spożywać rzeczy, które były poświęcone Bożkom. Und das wollte er nicht. Czy ofiarowane Bożkom, a on tego nie chciał. Jetzt haben wir heute keine oder nur noch wenige Essvorschriften. Dzisiaj dla nas chrześcijan nie mamy wiele takich przepisów dotyczących naszego spożywania, czyli pokarmu. Ostatecznie dla nas chodzi tylko o to, abyśmy nie spożywali krwi. Und trotzdem gibt es hier einen ganz großen Gedanken für uns. A jednak w tej myśli tutaj istnieje dla nas bardzo wielka myśl. Und das ist der Gedanke der Reinheit. Chodzi o to, żebyśmy byli czyści. Daniel hat sich den im Herzen vorgenommen, rein zu bleiben. Daniel bowiem postanowił sobie w sercu, aby pozostać czystym. Hiob sagt in Kapitel 31. Job mówi w 31 rozdziale. Ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Ja uczyniłem przymierze z moimi oczyma. Und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt? Jakże mógłbym spojrzeć na pannę? Er war ein verheirateter Mann. On był żonaty. Und dann war es für ihn nicht mehr erlaubt, andere Frauen in seine Gedanken aufzunehmen. I dla niego nie było już dozwolone, aby inne kobiety przyjmować do swojego serca, do swoich oczu. Do swoich myśli. Was für eine Verführung hat Satan gerade auf diesem Gebiet in der heutigen Zeit? Jakież to zwodzenie dzisiaj diabeł prowadzi właśnie na tle tej niemoralności? Ich frage mich, manchmal muss man jetzt Beispiele sagen, um es deutlich zu machen, oder ist uns das deutlich? Czasami się pytam, czy trzeba wymienić jakieś przykłady, aby tą rzecz wyjaśnić, czy ta sprawa już jest dla nas jasna. Ich glaube, es ist uns deutlich. Ja myślę, że jest to jasne dla nas. Aber wir müssen uns in unserem Herzen vornehmen, dran zu bleiben. Ale w naszych sercach musimy sobie to postanowić, abyśmy pozostali czystymi. Das geht ins Internet. Chodzi o Internet. Was wir uns da anschauen. Co tam sobie oglądamy. Wie gehen wir mit Werbung um, die uns begegnet. Jak obchodzimy się z reklamami, z którymi się spotykamy. Mit welchen Kollegen haben wir Umgang, die unmoralische Gespräche führen? Z jakimi kolegami mamy się obchodzimy, którzy mają niemoralną mowę? Es ist ein ganz schwieriges Kapitel. Jest to bardzo trudny rozdział. Wo Auszubildende in Ausbildungswerkstätten oft Not haben. Gdzie też ci, którzy mają, kształcą się na jakiś zawód, często w tych warsztatach też mają swoje problemy. Aber Daniel bleibt nicht bei seinem Herzensentschluss. Ale Daniel nie tylko pozostał przy postanowieniu swojego serca. Er haut auch nicht auf den Putz, wie wir sagen. Ich weiß nicht, ob es so eine Regel bei euch gibt. On też nie uderza pięścią w stół, jakbyśmy to tak mogli wyrazić. Und sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, mache ich alles nicht. On nie mówi, no wcale się to nie stanie, ja tego nie będę robił. Er fängt damit an, dass er bittet. Nie, on rozpoczyna tak, że on prosi. Und sagt auch, worum es geht. I on też mówi konkretnie, o co mu chodzi. Er redet nicht um den heißen Brei herum. On nie owija w bawełnę. Tak, nie owija w bawełnę. Und dazu bekennt sich Gott. I Bóg się przyznaje do tego. In Römer 10 heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. W Rzymian 10 rozdziale napisane jest, że sercem wierzy się ku sprawiedliwości. Mit dem Mund wird bekannt zum Heile. A ustami wyznaje się ku zbawieniu. Das heißt nicht, dass wir nur dann in den Himmel kommen, wenn wir den Mund aufmachen und bekennen. To nie oznacza, że tylko wtedy pójdziemy do nieba, jeśli otworzymy nasze usta i przyznamy się, czy wyznamy też naszą wiarę. Aber es gibt, wenn wir bekennen, gibt es uns Sicherheit. Ale jeśli my to wyznamy też, czy przyznamy się do tego, daje nam to pewność. Es gibt klare Fronten, klare Verhältnisse. Po prostu to wyjaśnia całkowicie sytuację. Das ist hilfreich für unser Glaubensleben. To jest pomocne dla naszego życia wiary. Der Oberste ist verständlicherweise zunächst einmal nicht begeistert. Und Daniel, bitte. Ten przełożony tutaj oczywiście jako pierwszy nie jest zbytnio zadowolony z prośby Daniela. Denn er hatte auch eine Verantwortung dem König gegenüber. Ponieważ także miał odpowiedzialność wobec swojego króla. In Vers 10 lesen wir dann, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. W wierszu 10 czytamy, że to właśnie król wyznaczył pokarm i napój wasz. Es war also nicht nur Daniel, der diesen Herzensentschluss gefasst hat, sondern die anderen auch und er war der Redner. Więc z tego wiersza dowiadujemy się, że nie tylko Daniel miał takie pragnienie, ale też jego trzech przyjaciół miało to pragnienie, a on tylko był ich mówcą. Lasst uns einander anreizen zur Liebe zu guten Werken. Chcemy siebie nawzajem zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Es kann sehr hilfreich sein, mit anderen Gläubigen zusammen zu sein. To może być bardzo pomocne, abyśmy byli razem z innymi wierzącymi. Wenn wir uns alle gegenseitig nach oben ziehen. wtedy, gdy wszyscy nawzajem będziemy ciągnęli się do góry. Und es kann sehr verderblich sein, wenn einer aus dieser Runde anfängt nach unten zu ziehen. I to może być bardzo psujące, jeśli ktoś z nas zacząłby ciągnąć w dół. Und die anderen mitzieht. I będzie pociągał za sobą innych. Hier war es einfach so, dass einer den anderen mit angespornt hat. Tutaj tak było, że jeden drugiego zachęcał. Der Bitte von Daniel wird nicht sofort entsprochen. Jeśli chodzi o prośbę Daniela, to nie natychmiast się oni na tą prośbę zgadzają. Und dann sagt Daniel nicht, ach ja, dann habe ich eben Pech gehabt, dann Gott muss das dann so in Kauf nehmen. Ale Daniel nie mówi, no to miałem pecha i tak musi się już Bóg z tym zadowolić. Er geht noch mal hin. Nie, on idzie jeszcze raz do niego. Und sagt, versuch es einfach mal. I mówi do niego, spróbuj po prostu z nami. Und dann, nach einer Zeit soll es eine Prüfung geben. Potem po pewnym czasie ma być próba. Und dann soll sich das Ergebnis einmal zeigen. I wynik ma się sam okazać. Das ist Vertrauen auf Gottes Hilfe. Widzimy tutaj ufność w pomoc Bożą. So etwas hat es vorher ja nie gegeben. Ponieważ przedtem takiego czegoś, co tutaj, nie było. Musste es in Israel ja auch nicht. I też w Izraelu takiego czegoś nie musiało nawet być. Wenn alle Leute Gemüse essen, dann geht es allen gut oder allen schlecht. Jeżeli wszyscy ludzie spożywają jarzyny, to albo wszystkim powodzi się dobrze, albo źle. Aber wenn die einen jetzt Gemüse und essen und Wasser trinken und die anderen bekommen die gute Speise des Königs, dann wird es wohl einen Unterschied geben. Ale jeżeli są tacy, którzy spożywają tylko jarzyny i wodę, a są tacy, którzy jedzą to dobre jedzenie, to z pewnością zaistnieje wśród nich różnica po wyglądzie. Und Daniel hat einfach das Vertrauen, wenn ich die Gedanken Gottes tue, dann wird der Herr sich dazu bekennen. I Daniel po prostu ma ufność do Pana. Jeżeli ja przyznam się do mojego Boga, to Bóg się przyzna do mnie. Und Gott tut es schon nach 10 Tagen. I Bóg uczynił to już po 10 dniach. Wir lesen in Matthäus 6. Czytamy w Mateusza 6 rozdziale. Trachtet nach dem, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dążcie najpierw. 6:32. Mateusza 6:36. Wiersz. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Also, was wir hier bei Daniel haben, ist durchaus ein Grundsatz, den der Herr im Neuen Testament bestätigt. Co znajdujemy tutaj u Daniela, jest jak najbardziej zasadą, którą Bóg potwierdza w Nowym Testamencie. So dass das für unser Glaubensleben, praktisches Glaubensleben genauso gilt. Także ta sprawa, czy ta zasada dotyczy tak samo naszego życia wiary. Wenn der Teufel Menschen benutzt, um uns in eine Situation zu bringen, die für einen Christen nicht gut ist. Jeżeli diabeł używa jakąś sytuacji, aby nas, chrześcijan, wprowadzić do jakiejś okoliczności, czy do jakiejś sytuacji, która dla nas jest niedobra, dann müssen wir Farbe bekennen. To musimy wtedy się przyznać do tego, kim jesteśmy. Das ist gerade für Kinder in der Schule oft nicht leicht. Szczególnie to dla dzieci często właśnie w szkole nie jest łatwe. Vor allen Dingen dann, wenn es um Dinge geht, die der Lehrer von ihnen möchte. Szczególnie wtedy, jeśli chodzi o rzeczy, które wymaga od nich nauczyciel. Der Lehrer ist oft, ja, ist einfach größer, stärker, weiß mehr. Nauczyciel jest po prostu większy, mocniejszy, wie więcej. Und dann soll ich als kleiner Schüler da aufstehen und dagegen reden. I ja jako mały uczeń mam teraz się temu przeciwstawić. Lass uns einfach einprägen, wie Daniel es getan hat. Zapamiętajmy sobie to, jak uczynił to Daniel. Erst im Herzen vornehmen. Najpierw postanowić sobie to w sercu. Dann bitten. Potem prosić. Dann vielleicht einen Vorschlag machen. Potem może dać jakąś propozycję. Wir müssen nicht sofort hart reinhauen. Nie musimy od razu tak mocną ręką uderzyć. Wir dürfen auch darauf vertrauen, dass der Herr Gnade gibt und auf Bitten antwortet. Możemy ufać temu, że Pan dał łaskę i odpowie na prośby. Und der Herr bekennt sich zu diesen vier jungen Leuten nicht nur im Blick auf das Essen. A Pan przyznaje się do tych młodych ludzi nie tylko co do ich pokarmu. Sondern sie sind sogar in dieser Weisheit, die sie gelernt haben, allen anderen überlegen. Ale także jeśli chodzi o tą wiedzę czy mądrość, której się nauczyli, są o wiele lepsi niż wszyscy pozostali. Und wir hatten eben schon mal den Gedanken, und ich möchte ihn einfach nochmal wiederholen. Wir hatten die Weisheit dieser Welt gelernt. Już przed chwilą mieliśmy tę myśl, ale ja chcę ją powtórzyć. Oni nauczyli się mądrości tego świata. Aber sie wussten zu unterscheiden, dass nicht die Weisheit der Welt das Wichtige ist. Ale oni wiedzieli, czy potrafili rozróżnić to, że nie mądrość tego świata jest najważniejsza, sondern die Weisheit, die von Gott ist. Ale mądrość pochodząca od Boga. Wir haben jetzt in dieser Zeit, die wir über Daniel nachgedacht haben, w tym czasie, w którym zastanawialiśmy się nad Danielem, einiges betrachtet über die besondere Situation des Propheten Daniel. Rozważyliśmy pewne sprawy dotyczące szczególnej sytuacji Daniela. Was seine Prophetie ausmacht. Czym się cechowała jego, cechowało jego proroctwo? In welche Zeit sein Leben fällt? W jakim czasie było jego życie? Czy przebiegało jego życie? Und zuletzt etwas über die Person des Propheten. Na koniec rozważyliśmy coś o jego osobie. Zu diesem Zeitpunkt hier in Kapitel 1 wusste Daniel noch nicht, dass einmal ein Prophet sein würde. W tym czasie tutaj, w tym pierwszym rozdziale Daniela, Daniel jeszcze nie wiedział, że on będzie kiedyś prorokiem. Daniel hat nicht mit... Ja, das war eigentlich kurz danach. Ja. Er hat nicht gedacht, oh, vielleicht bin ich mit 30 Jahren ein Prophet und dann muss ich sehen, dass ich mit 30 Jahren mein Leben mit Gott ordne. Daniel nie pomyślał, no może mając 30 lat, stanę się prorokiem i wtedy, gdy będę miał 30 lat, to muszę moje rzeczy z Bogiem wszystko uporządkować. Ja, so macht Gott das nicht. Nie, tak Bóg nie postępuje. Unser Leben mit dem Herrn fängt im Kleinen an. Nasze życie z Panem rozpoczyna się od małych spraw. Wer im Kleinen treu ist, dem kann auch viel anvertraut werden. A kto jest wierny w czymś, co jest niewielkie, temu można także powierzyć rzeczy wielkie. Deshalb weiß ich nicht, ob wir und wann wir mit Daniel 12 mal enden werden. Dlatego nie wiem, kiedy i czy w ogóle kiedyś skończymy z Daniela 12 rozdziale, z rozdziałem. Aber ich möchte nicht die Person Daniels und sein Leben von seiner Prophetie trennen. Ale nie chciałbym oddzielić czy odłączyć osobę Daniela od jego proroctwa. Und mein Wunsch ist, dass uns das alles allen auch deutlich ist. I moim pragnieniem jest, aby ten fakt był nam wszystkim wyraźny. Und wir auch einen Herzensentschluss fassen. I abyśmy także dokonali postanowienia serca. Wie kann so ein Herzensentschluss aussehen? Jak może wyglądać takie postanowienie serca? Ich möchte ein großer Prophet werden. Ja pragnę zostać wielkim prorokiem. Einer, der zu dem Volk aus der Gegenwart Gottes redet. Ktoś, który przemawia do ludu Bożego z obecności Bożej. Nein. Nie. Es fängt an in meinem Leben. Rozpoczyna się to w moim życiu. Und was der Herr dann daraus macht. I co potem Pan z tego uczyni. To sollen wir ihm mal überlassen. To zostawmy jemu. Aber zunächst geht es einmal darum, ein Leben in Reinheit zu führen. Chodzi najpierw o to, abyśmy prowadzili nasze życie w czystości. Und ich möchte etwas wiederholen, was wir gestern auch vor Augen hatten in Nowa Ruda. I chciałbym powtórzyć coś, co wczoraj już mieliśmy przed sobą w Nowej Rudzie. Ein Leben in Reinheit heißt nicht, dass ich nie sündige. Życie w czystości nie oznacza, że nigdy nie zgrzeszę. Es kann für Geschwister oft eine Not sein, wenn die feststellen, ich sündige. Dla wierzących często może to być wielką biedą, gdy stwierdzą, że zgrzeszyli. Wir brauchen nicht sündigen, aber es geschieht. My wprawdzie nie musimy grzeszyć już, ale to się jednak dzieje. Dann haben wir einen Sachwalter bei dem Vater, ale mamy orędownika u Ojca, der sich für uns verwendet, który się za nami wstawia. Wir dürfen unsere Sünden bekennen. Możemy wyznać nasze grzechy. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn wird wiederhergestellt. I nasza społeczność z Panem jest znów odnowiona. Der, wenn wir ständig sündigen, werden wir schwach auf dem Weg. Jeśli będziemy ciągle grzeszyć, to na drodze staniemy się słabymi. Und dann kann man vielleicht auch nicht mehr von einem Weg in Reinheit sprechen. Wtedy już nie można mówić o jakiejś drodze w czystości, którą byśmy prowadzili. Aber wenn wir den Herzensentschluss vor dem Herrn fassen, ich möchte mit dir leben. Ale jeśli mamy postanowienie w sercu, Und die, ja pragnę żyć z Tobą, Panie. Und die Sünde meiden. I gdy omijamy grzech, dann möchte der Herr dazu Gnade geben. To Pan pragnie nam dać do tego łaskę.